خب صدا رو ضبط کنیم که ایشالله مشکلی پیش نیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت همه دوستان و امیدوارم که کلاس تا آخر بدون مشکل برگزار بشه. هفته گذشته مباحثی راجع به بحث ترجمه متون سیاسی خدمتون توضیح دادم و قرار شد یه سری متنها رو ترجمه کنید. یه سری واژه ها در داخل این متنها وجود داشت که بنده ترجمه اونا رو تا حدودی براتون روشن کردم و خب یه خورده دیر ترجمه ها رو فرستادید. من یک نگاه اجمالی انداختم دوستان به ترجمهاتون. خب بعضی از ترجمهاتون خیلی نیاز به کار داره، یه سری سوتی های بزرگی توی ترجمهاتون وجود داره که نباید به عنوان دانشجوی ارشد اونم دانشگاه تهران اجازه بدید که همچین مسائلی در ترجمه شما اتفاق بیفته. مثلا بکین رو یکی از دوستان ترجمه کرده ژاپن. این عجیبه، یعنی شما وقتی که اصلا کل ترجمتون شما 4 تا از این اشتباهات بکنید، ترجمتون کلن تحت تأثیر این اشتباهات فاحش قرار میگیره. حالا همین دانشجو بعضی از قسمتهای متن رو هم جالب ترجمه نکرده بودند، بقیه دانشجویان هم همینطور. یعنی یه سری جاها هست دوستان ترجمهاتون عجیب و غریبه. نمیدونم واحدی در تو ارشد واحد در مورد ترجمه داشتین؟ واحدی که به ترجمه مربوط بشه داشتین تا الان این دو ترمی که گذشت؟ نعم، چه واحدی داشتین؟ به طور عملی نداشت، بیشتر نظریه بود. ترجمه تعریف متون سیاسی خب داشتین که، یعنی عملی باید کار نشده ترجمه متون سیاسی، تعریف متون سیاسی خب دیگه یه عالم واحد داشتید. حالا در هر صورت اهمیت این که شما تصور کنید همین ترجمه متون سیاسی، ترجمه شفاهی همزمان، اینها طرف مثلا 19 گرفته 20 گرفته، ولی خب توی جملات مثلا آسونی که ما دادیم متوسط، واقعا چون جملاتی که خدمتون تقدیم شد پیچیده نیست که بگید من لازم کلی بگردم. متنهای پیچیده داریم، بهشون میرسیم. یه قسمتی داریم بینامتنیت و ترامتنیت، اونجا یه خورده متنها پیچیده تر میشه، شما لازمه که اطلاعات گسترده تری داشته باشید راجع به اصطلاحات. خب این طبیعی است، ولی این متنی که خدمت دادم اتفاقا این متنهای سیاسی است که کار کردید، دو واحد گذاروندید و احتمالا 20 هم گرفتید. حالا من اسم نمیبرم، خیلی از بچه هاتون من میگم یه نگاه اجمالی انداختم، اشتباهاتی که دیدم برام عجیب بود. یکی از ترجمه دوستان رو میخونم، اسم نمیبرم، اسم دانشجو. اکد سماعته على تکلس عظام التسویه في فلسطين بسبب قصف الكيان الصهيوني الاخير. این جمله پیچیده ای نیست. تکلس توش بود که ما گفتیم تکلس عظام التسویه توضیح دادیم خدمت دوستان هفته گذشته کار کردیم. بقیهش دیگه اکد سماحته على تکلس، اکد سماحته على تکلس اوام تسویه، همین یه ذرهش که اینو میگم توضیح دادیم هفته گذشته. فی فلسطین به سبب قصف الکیان صهیونی الاخیر، یعنی جمله جمله ای نیست که شما دوچاره مشکل بشید. ترجمه دوستان رو میخونم. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند که بمباران اخیر رژیم صهیونیستی باعث پوکی استخوان طرح سازش فلسطین شد. خب پوکی استخوان، اصلا این وارد یک گفتمان پزشکی شدین دوستان. خب میفرمایید؟ میگم یعنی واقعا چند جای دیگه هم بود، یعنی چند تا از بچه های دیگه، دوستان دیگه هم ترجمه هاشون چک کردم، من مثل موضوع بکین که ژاپن ترجمه کرده بود یا متنای دیگری که داشتیم، این متن ها اونقدر سخت نیست که بخواید این اشتباهات فاحش رو مرتکب بشید. بحثم اینه که اگر شما تمام درس ها رو 20 مطلق بگیرید ولی در حوزه نظری و عملی به اون دانش لازم نرسید، به خودتون ظلم کردید و ما هم به شما ظلم کردیم. خواهشان یکم جدیتر روی متن ها تمرکز کنید، بحثایی که گفته میشه، و سعی کنید که با متن هایی که چالشی هستن دست و پنجه نرم کنید. یعنی خیلی از متن ها هستن که واقعا نیاز داره. ما یه متنی روی کتابی رو ترجمه کردیم در مورد میشل فوکو، اصلا اصطلاحاتش واقعا نیاز به خیلی مطالعه داشت و یک عالم اصطلاحات تخصصی توش بود که بدون مطالعه همه جوانب زبانشناسی و بحثایی که حالا مربوط به جریان های پست مدرن میشه نمیشد اصلا این متن رو ترجمه کرد. و جریان نومعتزله جهان عرب، چون که بحث سر نمیدونم تاثیرپذیری جابری و ارکون و نمیدونم تریکی و سفتی و اینها از میشل فوکو بود، یک اصطلاحات پیچیده‌ای که باید با این گونه متن‌ها هم خودتون رو در واقع یه جوری عادت بدید اینها رو کار کنید که انشاءالله دقیق‌تر به مسئله ترجمه نگاه کنید. در هر صورت این گونه اشتباهات از شما پذیرفته نیست، یعنی دانشجوی ارشدی که ترم آخرش هست و دیگه ترمی نداره تو حوزه ترجمه، اونم داره گرایش ترجمه میخونه، بیاید متن‌های اینجوری رو اشتباه ترجمه کنید یه خورده بد میشه. ادامه بحث رو میگم خدمتون، سعی میکنم نهایت یک یا دو هفته دیگه بحثای نظری رو به طور کامل ببندم و وارد بحثای تطبیقی ترجمه، یعنی عملی ترجمه بشیم، هم ترجمه متون اقتصادی که انجام دادید و هم مجموعی از متون جدید، متون دینی، ایدئولوژیک و میگم متنایی که خورده لولشون بالاتر از اون چیزی هست که تا الان خدمتون دادم رو انشالله کار خواهیم کرد و عملیاتی تر وارد حوزه ترجمه خواهیم شد. خب نواری تلغایا یا اسکوپوس ثیوری یا نظریه هدف یکی از نظریاتی هست که خب در چهارچوب زبانشناسی و رویکردهای کارکردگرا که ترم قبل خوندید، یعنی اون بحث های زبانشناسی نقشگرایی که خدمتون گفتم بافت رو در نظر میگیرند و فرازبان براشون مهمه و فرهنگ، این هم یه نظریهیه که هانس ورمیر در واقع مبدعش هست، این نظریه رو داده. در زیر مجموعه بحث های کنش ترجمه انجام میشه. ما یه سری نظریات دوستان داریم راجع به تعادل ترجمه ای هست، یعنی شما یک متنی دارید و قراره که این رو با متنی که ترجمه شده یا به عنوان کسی که ناقد هست این رو نقد کنید، یعنی ببینید که آیا این ترجمه معادل و برابر اون متنی هست که در اصل تولید شده یا نه. اینا رو توی نظریه های تعادل ترجمه‌ای بحث میکنن و خب مسائل و موضوعاتش هم مشخصه، یعنی اونجا بحث ساختار اطلاعی که ترم گذشته باز توضیح دادم خدمتون بحث میشه، یعنی اگه مثلا یک فعلی به صورت مجهول اومده بیاییم بر اساس اصل تعادل بررسی میکنیم، میبینیم که بله توی ترجمه هم مترجم وفادار بوده و تعادل برقرار کرده، متن رو به صورت مجهول ترجمه کرد. اگر برجسته سازی صورت گرفته، اگر حذفی صورت گرفته و مسائلی از این قبیل، توی ترجمه انعکاس پیدا کرده و لذا میگیم این ترجمه معادل هست یا برابر هست. تحت عنوان التکافو فی ترجمه این شناخته شده است و کتابهایی در این زمینه وجود داره. اما خب در بحث تعادل هم مترجم در واقع نقش یک صافی داره. مترجم قراره که رابطه یک به یکی بین معنا، دوستان خوب دقت کنید به این بحثایی که میگم یه خورده دقیق هست، بین ساخت معنا یا دستور و سطح معنا در زبان مبدأ و مقصد قرار تعادل برقرار کنه و عیناً همون رو منتقل کنه، چیزی از قلم نندازه، معنا رو به همون صورتی که هست در بحث نظریه تعادل ترجمه تلاش میشه که منتقل بشه و غرض هم همون غرضی هست که متن مبدأ تولید کرد. خب یه سری نظریات هستن همچین نگاهی به ترجمه ندارند، یعنی اساساً اعتقادی به تعادل و وفاداری و اینجور چیزها وجود نداره در این نوع ترجمه. از جمله اینها، این روی کرده ها و این نظریه ها، نظریه غایه یا نظریه هدف هست یا نظریه اسکوپوس که واژه‌ای حالا گفته یونانی هست، در سال 1970 دهه 1000 در واقع دهه 70 1960-1970 اوج نظریه پردازی در غرب است و در واقع این دهه معروف هست به دوره‌ای که چرخش فرهنگی اتفاق می‌افته. بسیاری از رویکردها در این دهه آغاز میشن، استارت می‌خورن، شروع میشن. نظریه‌های مختلف، رویکردهای توضیح ترجمه، زبانشناسی، بحث‌های پدیدارشناسی، هرمنوتیک و و و و رویکردهای پست مدرن. این دهه اگر خواستید در مورد چرخش فرهنگی اینا مطالعه کنید، کلاً بعد از جنگ جهانی دوم استارت می‌خوره، ولی خب توی این دهه بیشتر اوج می‌گیره. خب گفته این نظریه از رویکردهای زبانشناسی شناختی و سوری فاصله می‌گیره. زبانشناسی شناختی که بیشتر متکی بر تحلیل داده ها به صورت ذهنی بود و زبانشناسی سوری که همون بحث های ساختگرایانه ریاضی و به نفع نظریه‌ای که بر نقش و بافت اجتماعی و فرهنگ استوار است موضع میگیرد. یعنی گفتم خدمتون اوائل بحثم که این نظریه مثل رویکردهای کارکردگرا بحث بافت رو، بافت موقعیتی، بافت فرهنگی و اجتماعی، اینها رو دخیل میدونه و یه توضیحاتی امروز خدمتون خواهم گفت که خیلی مهم هست راجع به فهم اینکه چجوری اینا وقتی میگیم بافت رو در نظر میگیره، موقعیت رو در نظر میگیره، عناصر فرهنگی رو در نظر میگیره، در صورت بندی زبانی چجوری انعکاس پیدا میکنه و مترجم چجور میتونه این لایه‌های فرازبانی رو در ترجمهش منتقل کنه. توضیح داده نظریه اسکوپوس از نظریه کنش که ترجمه را به منزله کنشی هدفمند در نظر میگیرد الهام گرفت. نظریه کنش یعنی که شما وقتی یک ترجمه ای رو انجام میدید، یک صرفاً یک سری معانی از یک زبان به زبان دیگه شما منتقل نکردید. این ترجمه شما وقتی که این متن شما وقتی که تولید میشه در زبان مقصد، به تبع اون یک سری کنش های اتفاق میفته. یعنی توی اون حوزه‌ای که دارید ترجمه میکنید، حوزه دینی هست، حوزه چه میدونم اجتماعی هست، فرهنگی هست، وقتی که یک متن رو تولید ترجمه میکنید، عملاً به تبع اون کنش ایجاد میشه و ممکنه تحولات زیادی در جامعه مقصد اتفاق بیفته که این رو توضیح بیشتری در ادامه خواهم داد. اسکوپوس واژه‌ای است فنی برای نشان دادن هدفی که باید پیش از هر تاری. پس در نظریه اسکوپوس میگیم آقا ما وقتی میریم سراغ یک متنی رو میخواییم از یک زبان به زبان دیگری ترجمه کنیم، ما یک هدفی خود ما، یعنی من به عنوان مترجم یک هدفی برای این ترجمه در نظر میگیرم و میخوام توی جامعه من به اون هدف برسم. این هدف چه بسا متفاوت باشه با اون هدفی که نویسنده متن اصلی دنبالش بوده. یعنی ممکنه یک متنی تولید شده باشه توی زبان عربی، این متن رو وقتی من ترجمه میکنم یک هدف دیگری برای من برآورده کند در زبان فارسی، در جامعه فارسی، در جامعه گوشواران فارسی. این رو باز به تفصیل بیشتری در ادامه توضیح خواهم داد. به علاوه بر اساس نظریه کنش که الهام بخش اسکوپوس است، هر کنشی هدفی یا محصولی رو نشانه میگیره. این هم روشنه. یعنی هر چیزی که در ساحت در واقع کنش ما شاهدش هستیم، یک فعلی که در بیرون اتفاق میفته در اثر ترجمه، این طبیعتاً مسبوق به یک هدف هست. ما یک هدفی از پیش براش طراحی کردیم، تعیین کردیم. محصول ترجمه رو آقای ورمیر میگه ترانسلیتوم، و ترجمه مانند هر کنش دیگری هدفمند است. ترجمه مانند هر کنش دیگری هدفمند است. ترانسلیتوم رو تعریف دقیق اینجا ارائه شده، خواهشان این رو دقت کنید روش. این مفهوم به معنای متن مقصدی است که با هدفی از پیش تعیین شده توسط سفارش دهنده و مترجم خلق شده است. یعنی چی؟ این رو بذار یکم توضیح بدم. شما وقتی که یک متنی رو ترجمه میکنید دوستان، اگر از منظر نظریه اسکوپوس به ترجمه نگاه کنید، خب این اعتقادی به تعادل ترجمه‌ای ندارند. شما میتونید دست ببرید در متن مبدا و در واقع یک قسمت‌هایی از متن رو سانسور کنید، برجسته سازی کنید، و به هر حال اجازه دارید تا حدود زیادی بر اساس اون کسی که از شما خواسته متن رو براش ترجمه کنید و اون هدفی که شما طراحی کردید، میتونید صورت بندی خوب دقت بفرمایید، میتونید صورت بندی زبان رو، صورت بندی زبان رو در زبان مقصد به گونه‌ای متفاوت رقم بزنید، یعنی اون چیزهایی که ممکنه برجسته نباشد شما بیاید چیکارش کنید؟ برجستش کنید. من قبل از اینکه بیام این نظریه اسکوپوس رو توضیح بدم براتون، فکر کنم یک توضیحی ادامه بگم خدمتون. شاید بهتره این قسمتی که ترجمه تعریفی که الان ارائه شد. دوستان ما یه لحظه، من الان میام خدمت. ببخشید دوستان، ببخشید. به اینجا رسیدیم که یه تعریفی که از ترانسلیتوم صورت گرفته و در واقع در بحث نظریه اسکوپوس، پس این نکته تفاوتی که با نظریه های تعادل ترجمه ای وجود داشت اینه که ما با این که متنی که تولید کردیم متکیه به زبان مبدا هست در نظریه در واقع اسکوپوس، ولی در صورت بندی زبان ما میایم ایدئولوژی مترجم رو دخیل میکنیم و مترجم دستش باز میشه. نقش مترجم دیگه صرفا انتقال دستور معنا نیست. مترجم اینجا دوستان دقت کنید میتونه هم دستور و هم معنا رو تا حدود زیادی تغییر بده. یک رگه‌هایی از متن اصلی وجود داره، ولی برای رسیدن به هدفش تغییراتی رو در لایه دستور معنا و حتی لایه‌های دیگه، یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد میکنه. من برای اینکه مسئله رو براتون توضیح بدم، ترم قبل خاطرتون هست در مورد رویکردهای ساختگرا که حالا با چامسکی شروع میشه، با سوسور شروع میشه و حالا چامسکی هم یکی از اینا محسوب میشه، با رویکردهای نقشگرا به تفصیل صحبت کردیم. شما اگر دستور رو در رویکردهای زایاگشتاری در نظر بگیرید، مثل رویکرد چامسکی، و این رو مقایسه کنید با رویکردهای نقشگرا، به خیلی از این تفاوتهایی که الان دارم در مورد ترجمه میگم شما بهش پی میبرید. در رویکردهای نقشگرا، مثل همین رویکردی که الان داریم در موردش بحث میکنیم، حالا چه رویکردهای دستوری و چه رویکردهایی که به ترجمه مربوط میشه، دستور زبان به عنوان یک منبع در دسترسه. خوب دقت کنید دوستان، یک منبعی در اختیار شما هست و شما میتونید ازش استفاده کنید. یک قابلیت معناییه، یعنی یک ساختار مجزا نیست. اونجا گفتیم که حوزه‌ای رویکردهای ساختگرا نگاش میکنند، ولی در رویکردهای کارکردگرا یک قابلیت معناییه. به همین دلیل کاملا با اون نگاهی که چامسکی داره به این که یک استعداد ژنتیکی است، یک سری اصول و پارامتر وجود داره و ما اونها رو در واقع اصلا وجود داره، ما فقط بهشون مراجعه میکنیم، از کاملا متفاوته. البته این معنی نیست که ما قوه و استعداد زبانی اصلا در انسان وجود نداره، نه، این قابلیت و استعداد ذاتی وجود داره، اما قواعد یعنی لایه نحوی، معنایی و کاربردی و کارکردی زبان از قبل موجود نیستند. ما دائما قواعد زبان رو به صورت انباشتی و در واقع به صورت اندوخته‌ای اینها رو یاد میگیریم، اینها رو هی بر هم انباشته میکنیم. قواعد زبان در کاربرد چیزی نیست که بیایید حفظش کنید در کتاب درسی. این قواعد سلایی، البته وقتی میگم قواعد اینجا میگم در روی کردهای کار کردگیرا، دیگه نحو و معنا و کاربرد با در هم تنیده است. لذا در این مدل، یعنی در روی کردهای نقشگرا، زبان دیگه یه چیز آرمانی نیست. اون چیزی که فوکو ازش اون چیزی که چامسکی ازش صحبت میکرد و میگفت که همه نوع بشر در زبان یکی هستند و یک دستور همگانی وجود داره، دستور زبان همگانی وجود داره که کل جهان یکی هستن و فقط رو ساخت ها متفاوته. خب اینجا دیگه اون نگاه آرمانی و متعالی به دستور زبان نیست. بنابراین اصلا ما با یک دستور زبان مشخص روبرو نیستیم. هر این رو خوب دقت کنید، هر آدمی، هر انسانی به بخشی از قواعد دسترسی داره و هر چی بیشتر زبان رو تجربه کنید، الان میبینید بعضی از دوستان وقتی ترجمه میکنند خیلی راحت بهترین معادل رو انتخاب میکنند، ولی بعضی ها در انتخاب معادل اونقدر اذیت میشن، اونقدر اذیت، نمیتونن یک جمله معنا رو گرفتن ها، معنا رو گرفتن، ولی اینکه بیان به زبان فارسی منتقلش کنن با بحران روبرو میشن. دلیلش اینه که اون فرد نخست در واقع به این قواعد، وقتی میگم قواعد باز دقت کنید، فقط صرف و نحوه خشک منظورم نیست، سلایه با هم منظورمه، یعنی لایه نحو، معنا و دست، به این لایه دسترسی بیشتری دارن، به این قواعد دسترسی بیشتری دارن، لذا راحت میتونن بهترین ها رو انتخاب کنن بر اساس بافت. لذا ما هرچی بیشتر دوستان زبان رو تجربه کنیم، استفاده از زبان در موقعیت‌های مختلف، چه در عرصه کاربرد زبان شفاهی و چه به عنوان ترجمه، توانایی بیشتری برخورداریم. اگر می‌بینید یکی داره کتاب زیاد می‌خونه، متن زیاد می‌خونه و متن زیاد تولید می‌کنه، به خاطر اینه که و به راحتی این کارو انجام میده، به خاطر اینه که این داره هی زبان رو تجربه می‌کنه. و این تجربه کردن باعث میشه که منابع بیشتری زبان در اختیارش قرار بده، قواعد بیشتری رو در اختیارش قرار بده. لذا این قواعد از منظر روی کرده کارکردگرا اصلا اینجوری نیست که از پیش وجود داشته باشه. ما اصلا با گونه های متفاوتی از زبان روبرو هستیم. مثلا اینکه زبان مربوط به کدام طبقه اجتماعی است، این خودش باعث میشه یک نوع خاصی از زبان شما استفاده کنید. یک سری از گونه ها به این ربط داره که من الان در کدوم موقعیت دارم زبان رو استفاده میکنم. آیا دارم با دوستم یک رابطه دوستانه برقرار میکنم و دارم صحبت میکنم، یا در یک موقعیت رسمی قرار دارم، جایی دارم سخنرانی میکنم، یا به صورت دیالوگ هست این ارتباط زبانیه، یا اصلا مشغول نوشتن یک متنم، همه اینها باعث میشه که من نوع خاصی از زبان، نمیشه که همه رو به یک صورت استفاده کنیم. ما گونه های متفاوت، به هر حال موقعیت به من میگه که من از کدام گونه زبانی استفاده کنم. بنابراین یک، زبان دارای گونه های متفاوت است و هر کس که دسترسی بیشتری داشته باشه قاعدتاً، یعنی زبان رو بیشتر تجربه کرده باشه، قاعدتاً از قدرت بیشتری برخورداره. شما نگاه کنید مثلا گونه اجتماعی زبان، گونه حقوقی زبان، گونه سیاسی زبان، گونه اقتصادی، اینا همشون گونه های، شما نمیتونید وقتی که در مورد مسائل حقوقی صحبت کنید از گونه زبان سیاسی استفاده کنید. دیدید که مثلا خیلی از بچه ها فقط متنهای سیاسی خوندن، لذا وقتی که میخواد حتی یک دیالوگی به زبان عربی داشته باشه یا اصلا در مورد موضوعات اقتصادی میخواد مطفی، اصطلاحات سیاسی، اصطلاحاتی با دارای بار سیاسی میاد تو ذهنش، چون که اونور اصلا غش کرده. دقت میکنید؟ پس باید این گونه ها رو از هم تفکیک کرد. زمانی میتونید این تفکیک رو انجام بدید که زبان رو تجربه کرده باشید در ساعت‌های مختلفش. یعنی شما اگر صرفاً زبان رو در سطح سیاسی تجربه کردید، صرفاً در همون سطح میتونید از قواعد این زبان آگاهی پیدا کنید و در حوزه کاربرد به کار بگیرید. کسی که به زبان گونه زبان حقوقی دسترسی داره توانایی بالاتری داره نسبت به کسی که این در واقع آشنایی نداره با متون حقوقی و با فضای گفتمانی که در حوزه حقوق در واقع وجود داره. به همین دلیل توی دادگاه به کسی که این توانایی رو نداره بهش میگن حتما تو باید وکیل بگیری. اصلا اجازه نمیدن، اجازه نمیدن که بیاد از خودش دفاع بگه، تو اصلا صلاحیت دفاع از خودتو نداری، تو باید یک وکیلی بگیرید که اون در قالب این گونه زبانی از تو دفاع کنه. خب اگر اینجوری باشه میگه نه من که فارس زبانم، من که قواعد فارسی رو بلدم، من استاد ادبیات فارسی هستم. اصلا میگه آقا این قواعده اون قواعدی نیست که تو توی کتاب یاد گرفتید، این زبان این گونه زبانی قواعد خاص خودشو داره. دقت میفرمایید؟ بنابراین دستور در رویکردهای کاربردی دستوریست پیدایشی، چیزی نیست از قبل موجود باشد. دستور در لحظه در چارچوب یک گفتمان پدید میاد. به این دستور صرفاً میگم قالب‌های نحوی نیست، با قالب‌های معنایی کاربردی مسائل فرهنگی و گفتمانی در هم تنیده است. و این نکته رو هم خیلی خوب دقت کنید دوستان، ما از این منابعی که در اختیار داریم، از این قواعدی که زبان در اختیار ما قرار میده، به صورت انگیخته استفاده میکنیم. این رو با آب طلا بنویسید، به صورت انگیخته، به صورت سودار و با به همراه بایاس ما از این گونه های زبانی استفاده می کنیم. این مطلب متفاوته با اون چیزی که سوسور می گفت رابطه بین دال و مدون یک رابطه ناانگیخته است، به این معنا که شما هیچ اختیاری ندارید و ساختار بسته زبان اون رو در اختیارت قرار میده و خلاص، فقط در داخل یک ساختار بسته شما محدود هستید و مشخص شده و تمام. بر اساس رویکردهای نفسگرا، بر اساس دستور و ساختار و ظرفیتی که این رویکردها به شما در اختیار شما قرار میدند، اینه که بافت با دستور با لایه معنایی همه اینها اولا با هم یک ساختار و قواعد رو تشکیل میدند که میگم با هم رابطه دیالکتیکی دارند همه، یعنی دستور با معنا رابطه دیالکتیکی داره، با عناصر فرازبانی هم همینطور، مسائل فرهنگی و بافتی، اینها کاملا اینها این رابطه داره. یعنی هر جمله‌ای که میگید باید همه این مسائل رو بهش دقت کنید. همون بحثی که توی حوزه پاراگفتارها خدمتتون میگفتم اون زمانی که بحث پاراگفتار که تو بافت معنای جمله مشخص میشه. از هیچ ممکنه یک معنای ساختار نحوی و معنای تحلیلیش یه چیز باشه، توی بافت معنا 180 درجه متفاوت باشه. لذا شما مثلا این معنا رو دقت کنید، به این جملات دقت کنید. اتحادیه اروپا خودش رو تحریم نفتی کرد، خب در رابطه با ایران ها. اتحادیه اروپا خودش را تحریم نفتی کرد. این موضوع رو شما میتونید در ساختارهای زبانی زیر یعنی معنا بذار یه جور دیگه بگم، همین جمله همین معنا رو با ساختارهای مختلف میتونیم بگیم و این همون دسترسی است که خدمتون گفتم، یعنی زبان امکان دسترسی به ما میده که به صورتهای مختلف معنا را صورت بندی کنیم و در واقع بازنمایی معنا متفاوت بشه. کنشی که در بیرون ایجاد میکنه هم متفاوته، یعنی کنشی میتونه منفی تر باشه، منفی باشه، خونسا باشه یا مثبت باشه. همین جمله رو دقت کنید، اتحادیه اروپا خودش را تحریم نفتی کرد. این به ذهن شما میرسه که آقا این کسی که تو این متن رو تولید کرده کسی که طرفدار ایران هست، داره میگه اتحادیه اروپا خودش رو تحریم نفتی کرد. ساختارهای زیر اتحادیه اروپا ایران را تحریم نفتی کرد، اینجا در واقع چیه؟ کنشگری رو داده به اتحادیه اروپا. یه جور دیگه بگیم، نفت ایران تحریم شد، نفت ایران به اروپا نمی رود، اتحادیه اروپا نفت ایران را نمی خرد، اتحادیه اروپا از ایران نفت نمی خرد، ایران نفت به اتحادیه اروپا نمی فروشد. ببینید همه اینها درسته، یک کنش اتفاق افتاده، در بیرون قرار یک کنش اتفاق بیفته و اون هم اینه که نفتی قرار نیست از ایران به اتحادیه اروپا بره. خب ولی صورتهایی که زبان در اختیار ما قرار داده ببینید چقدر متفاوته، چقدر متفاوت. یا مثلا شما دقت کنید، مثلا یک مادری میخواد به بچهش غذا بده، یه نوع اینه که با لحن خونسا بگه که بدو بیا شام سرد شد، یا اینکه با مهربانی بگه که عزیزم شام سرد شد، یک عزیزمی اضافه کنه بهش که یک حالت از مهربانی داشته، یا اینکه اون بچه در جمع کردن سفره، چیدن سفره بهش کمک نکرده باشه، با عصبانیت بهش بگه چی؟ بفرمایید شام، بفرمایید شام، بچهش بگه بفرمایید شام. خب همه اینها پتانسیل هایی هست که زبان، ظرفیت هایی هست که زبان در اختیار ما قرار میده و در واقع این بفرمایید شام در اینجا در واقع در این بافت هست که نوعی عصبانیت رو در واقع نشون میده، وگرنه بفرمایید شام ممکنه در این بافت رسمی هم به کار بره. فقط میکنید من در اینجا از این منبعی که در دسترسم قرار گرفته است استفاده می کنم که این معنا رو منتقل کنم و اینها منابعیه که در اختیار منه. اینها بحثی است که در رویکردهای کارکردگرا و کاربردی بهش دقت میشه. اینا مشکلیه که توی بچهای ما که دارن زبان رو بر اساس رویکردهای ساختگرا یاد میگیرن با معضلات بسیار زیاد، یعنی ارشد خونده، دکترا رو هم خونده ولی عاجز هست از ترجمه، چون که بهش نگفتن که این ترجمه بر اساس این بافت جدیدی که در اختیار تو قرار گرفته اصول دیگری، یک نگاه کلانتری میطلبد. طرف مثلا دکترا میگه من اصلا اعتماد به نفسم از دست میده، میگه من چرا نمیتونم این متن اقتصادی رو ترجمه کنم، چون که تو تا دیروز حتی یک جمله به زبان فارسی هم متن اقتصادی نخوندید، منبعی در اختیار تو نیست. منبعی که میگم با این تعریفی که الان خدمتون گفتم، یعنی لایه معنایی، لایه بافتی، لایه کارکردی، هیچ کدومشون رو در اختیار نداری و طبیعی از فوق دکترا هم بگیری نمیتونید تو این حوزه متنی ترجمه کنید و تولید کنید، و اگر هم ترجمه کنید حتما سوتیای وحشتناکی میدید. این جمله رو دقت کنید، فرض کنید که پلیس درگیر میشه، در این درگیری در واقع با یه عده‌ای که درگیر میشه یه بچه 7-8 ساله به صورت تصادفی در تاریکی شب به هر حال تیر میخوره و به اشتباه کشته میشه. این رو توی روزنامه ها انعکاس دادن. ببینید این انعکاس به چه صورتی است. یه روزنامه نوشته، ببینید یک کنش در بیرون اتفاق افتاده. میخوام بگم که این منابعی که زبان، این صورت بندی و اون بایاس، و گفتم زبان رو به صورت انگیخته استفاده میکنید، این رو توی متون مطبوعات به شدت میتونید ببینید. الان چند تا مثال دیگه میگم خدمتتون که متوجه بشید منظورم دقیقاً چیه. خب این یک کنش اتفاق افتاده، یه پلیسی به صورت تصادفی یه نفر رو زده کشته. یه روزنامه نوشته پلیس از فاصله نزدیک بچه بیگناه 8 ساله رو در رخت خواب کشت. دقت میکنید؟ این دروغ نگفته. این دروغ نگفته ولی خواسته چیکار کنه؟ کنشی که در واقع در مد نظر پدید آورنده این روزنامه هست که این مردم رو علیه خشونت پلیس بشورونه. پلیس از فاصله نزدیک بچه بیگناه، به هر کی بگید خلاصه ناراحت میشه شدیدن. یه روزنامه دیگه نوشته یک نفر دیروز کشته شد، اصلا اومده خیلی از چیزا رو سانسور کرده، بعد صرفا یک نفر دیروز کشته شد. یا یکی دیگه گفته یک بچه دیروز به اشتباه کشته شد. خب میفرمایید به اشتباه کشته شد. خب هیچ کدوم از این اخباری که الان اینجا اومده در واقع اشتباه نیست، یعنی همه دارن به نوعی یک در واقع واقعیتی رو بیان میکنن. هر کدوم از اینها داره یک مطلبی رو بیان میکنه، ولی چی؟ متفاوت دارن این صحنه رو تولید میکنن. به همین دلیل ما میگیم که زبان، دوستان دقت کنید، زبان تجربه ما رو تفسیر میکنه، نحوه فکر و اندیشیدن ما رو در مورد مسائل بازتاب میده. شیوه اندیشیدن من رو در واقع در زبان انعکاس پیدا میکنه. ابزارهای مختلفی هم زبان در اختیار من قرار داده، منابع دستوری مختلفی رو در اختیار من قرار داده، از ساختار مجهول بگیر، گذرا و ناگذر بگیر، نمیدونم ساختارهای اسمی سازی بگیر، برجسته سازی بگیر، قانونی سازی و و و و و بسیاری از این در واقع منابعی که در لایه حالا دستوری در اختیار من قرار داده. در لایه معنایی هم همینطور، بسیاری از واژه ها خودشون دارای بایاس هستن، سودار هستن. مثلا واژه نظام با واژه رژیم، خود واژه سوداری داره. وقتی میگید رژیم یعنی خیلی مشروعیت، نه یعنی مشروعیت نداره کل، ولی وقتی میگید نظام در واقع در ادبیات سیاسی دارای بار معنایی هست که دارای مشروعیت هست. همین میگم، بسته به این که بله، بسته به این که تجربه شما هست. البته نباید یه چیزی بگید که خود دروغ که بگید که هیچی، ولی الان این اخباری که من بهتون گفتم دقیقا داره همشون درست دارن میگن، ولی به صورت بعضی ها به صورت سودار دارن استفاده میکنن از زبان، بعضی همه به نوعی همه دارن سوداری. یه نفر از اون ور افتاده داره کار پلیس رو سانسور میکنه، یه نفر از این ور افتاده داره در واقع در بدترین حالت ممکن خبر رو منعکس میکنه. حالا یه مثال دیگه بهتون بگم که این مطلب جا بیفته، که وقتی میگیم ترجمه در نظریه اسکوپوس این هست که مترجم اندیشه خودش رو دخیل میکنه، منظور ما این نیست که مترجم داره دروغ میگه، مترجم داره اصلا ترجمه نیست که مترجم به یه متن دیگه تولید کنه اساسا ربطی به متن مبدا نداشته باشه، که اصلا ترجمه نیست، ولی مترجم میاد خبر رو میگیره با یک صورت بندی دیگر اون رو منتقل میکنه تا چیکار کنه؟ تا یک کنشی در زبان مقصد ایجاد کنه که این کنش متفاوت هست با اون چیزی که در تو زبان مبدا نویسنده متن اصلی دنبالش بود. یعنی ممکنه اصلا یه متن رو تولید کنید، مثلا یه متنی توی کشورهای چه میدونم غربی تولید شده باشه در مورد زنان، شما بیاید همین متن رو به عربی برگردان کنید، به عنوان یک عربستانی این رو تولید کنید، باز تولید کنید به نوعی در نظریه اسکوپوس، و یک کنش اجتماعی تو حوزه زنان در یک کشور حالا عربستان یا هر کشور دیگری که محدودیتی هست برای زنان اونجا ایجاد بشه. خب این متنی که توی جامعه غربی تولید شده اصلا هیچ کنشی ممکنه به دنبال نداشته باشه، چون که در واقع ممکنه اون اهدافی که این متن است به نوعی برآورده شده باشه. و این توی جامعه عربستان که مثلا از نظر آزادی حالا قبلا بیشتر الان کمتر محدودیت ایجاد شده، ممکن اصلا به یه سری کنش ها و تظاهرات و درگیری بر فرضی که حالا اگر کنشگری اتفاق بیفته اونجا منجری، در هر جامعه دیگری. حالا ببین به این موضوع هم دقت کنید، آخرین مثالی که میگم خدمتتون و میرم بحثم رو ادامه میدم، طولانی شد، میخواستم یکم ذهنتون رو درگیر این کنم که ترجمه فقط معادلیابی نیست. ترجمه صرفاً این نیست که یعنی بخشی از کار همینه، شما باید این رو عبور کنید ازش. شما باید از این عبور کنید که معادلیابی یاد بگیرید، معنای واژه ها رو یاد بگیرید، معنای جملات رو، اینا که چیزایی نیست که، اینا رو باید خیلی دقیق یاد بگیرید، عبور کنید. ولی یک لول دیگری از ترجمه هست که باید فراتر از این، یعنی شما مترجم اندیشمند بشید. مترجم در حالت اول تا حدود زیادی خونساست، یعنی وفادار هست به متن مبدأ، در اون حالتی گفتیم تعادل قراره برقرار، از یک داده هایی برخورداره اونجا که اینجا ورمیر بهش اشاره میکنه. مترجم در تعادل ترجمه ای مجموعه از داده ها رو بلد هست که این داده ها رو در واقع از زبانی به زبان دیگر، در واقع متن رو میگیره و اون رو به زبان دیگر منتقل میکنه و عیناً همون داده ها بینشون تعادل برقرار میکنه، مثل یه صافی تا حدود زیادی مثل همین کاری که گوگل ترانسلیت انجام میده. دقت میفرمایید، شبیه یک ابزار. الان تا حدود زیادی نسخه های جدیدی که اومده خیلی از ترجمه ها رو تا حدود زیادی نزدیک به متن توی همین گوگل ترانسلیت و نرم افزارهای دیگه انجام میده. ولی در این روی کرد دیگه اینجوری نیست. مترجم هدفی داره، صورت بندی رو تک تک روی واژه ها تمرکز میکنه و میاد متن رو به صورت سودار تولید میکنه. اینجا دیگه مترجم خودش میشه کنشگر. مترجم دیگه وفادار نیست، مترجم دیگه خونسا نیست، مترجم یک کنشگری هست، یک در واقع سوژه‌ای هست که بهش میگن سوژه شناسا و فعال، خودش درگیره در کنش. حالا شما دقت کنید، این مثال آخر هم بگم خدمتون، فرض کنید که یه انتخاباتی برگزار شده، عده‌ای شرکت کردن و این یه نفر پیروز شده. این اخباری که الان میخونم براتون دقیقا مثل مثال قبلی، انعکاس این خبر در این روزنامه ها به صورت متفاوت، همه دارن درست میگن، خوب دقت کنید، همه دارن میگن دقیقا شبیه همین کاری که ما قراره توی بحث نظریه اسکوپوس انجام بدیم. دقت کنید ببینید روزنامه ها چجور این رو انعکاس دادن. روزنامه اول یک رئیس جمهور بوده، انتخاب شده و پیروز انتخابات شد. در روزنامه اول این چی میگه؟ در این انتخابات پرشور و مردمی جناب ایکس با کسب 80% آرا شگفتی همگان را برانگیخت و پیروز انتخابات شد. قدر فرمایید، همش مثبت. در این انتخابات پرشور و مردمی جناب ایکس با کسب 80% آرا شگفتی همگان را برانگیخت و خلاصه پیروز انتخابات شد. دوستان یه لحظه من الان میام خدمت. ببخشید دوستان، ببخشید. خب جمله اول رو نگاه کردید، جمله دوم رو، در این انتخابات آقای ایکس با کسب 80% آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در این انتخابات تنها، دقت بفرمایید، تنها 30% از واجدین شرایط شرکت کردند. متوجه شدید دوستان؟ یعنی اینجا اومده چیکار کرده؟ توی اون بخش آخر خبر اومده گفته آقا در این انتخابات از 100% 30% در واقع واجدین شرایط، یعنی انتخابات رو به نوعی داره چیکار میکنه، پدید آورنده خبر داره انتخابات رو زیر سوال میبره. خبر بعدی رو نگاه کنید، آقای ایکس در حالی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد که تنها 30% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. وی توانست، خدمت بفرمایید، وی توانست 20% از این آرا را کسب کند. یعنی از بین اون 30% تونسته چی؟ 20% آرا رو کسب کند. یعنی در واقع خبر رو دیگه کاملا منفی داره منعکس میکنه. یه یعنی نفر دیگه گفته که آقای ایکس با کسب 20% از آرای واجدین شرایط، 20% از آرای واجدین شرایط به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. هیچ کدوم از اینا دروغ نمیگه دوستان، هیچ کدوم از اینها در انعکاس این اخبار دروغ نمیگه، ولی هر کدومشون از یک منظری، یعنی اون جنبه منفی انتخابات رو طرف برجسته کرده، یه طرف یا یه نفر هم جنبه مثبتش رو در واقع منعکس کرده. پس میبینیم که زبان یک ظرفیتی هست، یک منبع در دسترس هست و ما میتونیم این رو به صورت‌های مختلف ازش استفاده کنیم. اگر شما نگاه کنید، حالا جلوتر ما میرسیم بهش، بحثایی که در مورد متون حقوقی و متون مختلف و تفاوت‌هایی که بین اینها وجود داره. بنابراین بحثم رو خلاصه کنم، قواعد زبان از منظر کارکردگرایی و از منظر رویکردهای کارکردگرایی لایه ترکیبی یا سینتکس یا دستوری با لایه معنایی و لایه کاربردی در هم آمیخته است. افراد زیادی هم روی این حوزه کار کردن، سیمون دیک کار کرده، توی جهان عرب احمد متوکل کار کرده و بسیاری از افراد دیگه روی این نوع دستوری که میگم نحو گفتمانی کار کردن، که دوستانی که مایل بودن میتونن توی این حوزه، میتونه بسیار کارهای خوبی تو حوزه ترجمه از منظر رویکردهای کارکردگرا انجام بشه. خب رسیدیم به اینجا، تعریف ترانسلیتوم رو هم، اگه تا اینجا سوالی هست من در خدمتم، اگر نه ادامه بحث رو بگم خدمت. سوالی نیست؟ چیزایی که گفتم روشنه؟ متوجه شدی؟ روشن بود، بسیار عالی، خدا را شکر. خب بسیار عالی، این کدهایی که بهتون میگم پیگیری کنید، کتابهای دیگه در موردشون بخونید، انشاءالله با سواد هستید، با سوادتر و با سوادتر بشید. خب اینجا گفته اسکوپوس در نظریه ورمیر به معنای هدف ترجمه است یا هدف فرایند ترجمه. از دیدگاه وی هدف ترجمه نیازها و انتظارات خوانندگان فرهنگ مقصد است. ببینید از نظر ورمیر دیگه ما این نیست که ما هر چی هست توی مبدأمون، تا انتظارات خوانندگان فرهنگ مقصد، این رو هم بهش میگه اسکوپوس، نظریه هدف یا نظریه. خب گفته نظریه هدف یا نظریه اسکوپوس مانند نظریه‌های نظام‌های چندگانه که لایه مختلف رو بحث می‌کنه و مطالعات توصیفی ترجمه رویکردی اجتماعی فرهنگی نسبت به ترجمه دارد، ضمن آنکه این نظریه یکی از گونه‌های خاص کنش ترجمه‌ای و مبتنی بر متن مبدأ است. یعنی با اینکه مبتنی بر متن مبدأ است، ولی هدف از اون ایجاد کنش در زبان مقصد است، از طریق ترجمه کنش رو تولید کردن. بحث دیگر، این نظریه به تدریج گسترش یافته، محبوبیت اون فراتر از مرزهای آلمان به آلمان رسیده است. بله فراتر، این نظریه مبتنی بر هدف ترجمه است و نظریه کلاسیک، اینجا مهمه، نظریه کلاسیک ترجمه تعادل وفاداری رو زیر سوال میبره که خدمتون توضیح داد. به نظر طرفداران نظریه اسکوپوس ممکن است نیاز باشد ترجمه های غیر وفادار تولید شود تا نیاز خواننده، ناشر و شرایط ترجمه را در این زمینه برطرف کند. ترجمه های اونجا گفتیم ترجمه وفادار باید باشه توی تعادل ترجمه ای، یعنی عیناً همون معنا و همون تصویر رو ما بیایم منتقل کنیم. اینجا میگه اصلا ضرورتاً همون تصویر لازم نیست، شما یه سری چیزها رو برجسته میکنید، یه سری چیزها رو سانسور میکنید، دست میبرید به عنوان مترجم، دروغ نمیگید ولی در این حد که بیاید یه سری لایه‌های مختلف متن رو به گونه دیگر بازنمایی کنید، این امکان برای توی مترجم بر اساس این رویکرد ترجمه وجود داره. لذا اون بحث‌های مختلفی که الان هم توضیح دادم، بحث اینفورمیشن استراکچری که لامبرت مطرح میکنه و ترم قبلم بهتون گفتم. نه دیگه، چرا ترجمه هست؟ ببینید ترجمه هست. شما مثلا یک خبری رو الان در مورد انتخابات، خب در مورد انتخابات یک خبری بهتون رسیده که فلانی در انتخابات پیروز شد، در انتخابات فلانی پیروز شد. خب این اولا اینکه شما اطلاعات دارید از جامعه، فرهنگ و سایر مسائلی که در اون زمان مبدأ اتفاق افتاد. این که شما بیاید یا همین مثلا همین جریان پلیس، این که شما بیاید این پلیس رو مقدم کنید یا پلیس رو سانسور کنید، در این متن برجسته سازیش کنید. نه، ببینید شما یه سری لایه های متن رو در حوزه خود دستور، این پتانسیل رو شما دارید که تا حدود بسیار زیادی این رو بازتولید کنید. یعنی یک تغییراتی، بله به معنای تعادل ترجمه‌ای، بله میگم این دیگه اون رد میکنه، این تعادل ترجمه رابطه یک به یکی که شما توی مثلا ترجمه های تحت لفظی هست، نه، حتی این از ترجمه ارتباطی هم عبور میکنه. شما در ترجمه ارتباطی اونجا میگفتید آقا اونجا ما باید بریم یک معادل فرهنگی رو در مقابل یک معادل فرهنگی دیگه پیدا کنیم، ممکنه خیلی با هم متفاوت باشه. مثلا اون معادل فرهنگی ممکنه در یک زبانی یه داستان دیگری رو بازنمایی کنه، در یک کشور دیگری یک داستان دیگری رو بازنمایی کنه. دو تا ضرب المثل هستن، هر کدومشون یک داستانهای دیگری، اون در متون ارتباطی چیم اشکال نداره، متن ارتباطی، این از اون هم عبور میکنه. این در واقع میگه آقا شما متنی هست اینجا تولید شده در مورد مثلا این موضوع، شما قرار یک کنشی رو در زبان مقصد ایجاد کنید، صورت بندی متن رو کلن تغییر میدید تا حدود زیادی، بله ممکنه تغییر بدید، یه جایش ممکنه تغییر ندید. مثلا شما نگاه کنید ترجمه کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی مال مرحوم شریعتی، این رو یکی از دوستان آقای همزیان دانشوی دکترا داره بر اساس نظریه اسکوپوس ترجمه دو مترجم، اوائل ترم هم خدمتون گفتم، ترجمه یک مترجم شیعی و ترجمه یک مترجم سنی رو بر اساس نظریه اسکوپوس بررسی میکن. خب آیا این مترجمه اومدن کل اصلا یک کتاب دیگه تولید کردن؟ نه، این کار رو نکردن. با اقتباس فرق داره. ببینید اقتباس شما یک چیزی رو میگیرید در متن خودت وارد میکنید و در واقع مثلا میگیم که این شعر رو طرفی متنی تولید کرده، یک بیتی رو از یک شاعری اقتباس کرد. این نه، این قرار نیست که کل متن رو در واقع تغییر بده، فقط یه جمله رو مثلا از زبان مبدأ. متن همون متنه. حالا من توضیح میدم براتون. ببینید تشیع علوی و تشیع صفوی اگر یادآوری کنید هفته آینده من نمونه های رو میارم براتون. مثلا اونجایی که اومده در مورد تشیع علوی صحبت کرده و مسائلی رو میگم متن ایدئولوژیکه و اونی که عراقی هست و خودش هم شیعه هست تا حدود خیلی زیادی اینا رو منتقل کرد، ولی اونی که در واقع از نظر مذهبی تفاوت داره اومده خیلی از مسائل رو، میگم همین لایه های برجسته سازی، چیزی که مثلا برجسته نیست، مثلا توی کتاب شریعتی گفته مثلا اسم یه نفر مسی رو برده، الان خاطرم نیست اسمش، این اومده چیکار کرده؟ مثلا گفته که الکاتب المصری فلان، این گفته و اما الکاتب المصری الشهیر و یعنی چهار تا صفت براش آورده، متن رو معنا رو تغییر نداده ولی این رو برجسته کرده. و یا مثلا اونجایی که در مورد سلمان فارسی آورده، اومده اصلا سلمان فارسی رو حذف کرده، صفاتی که برای سلمان فارسی اومده اینا رو حذف کرده. یا مثلا در مورد ابوذر اگر صفتی آورده اون صفت رو سانسور کرده. بعد میکنید در این حد، نه اینکه بیاد مثلا بیا خب اصلا این ولش کنید ما خودمون یک کتاب بنویسیم بعدش یه چند تا جمله هم از کتاب تشیع علوی تو جمله خودمون بیاریم. بله بعضیش به خاطر اینه که خواسته حالا یک شخصیتی رو در واقع تضعیف کنه یا یک شخصیتی رو حتی ترور کنه در متن، یا میگم بستگی به چیز داره دیگه، موضوعش داره. حالا الان گفتم در مورد شخصیت، ممکنه در مورد یک موضوع باشه، ممکنه در مورد یک مسئله دیگه باشه. ترجمه آزاد یه خورده متفاوت هست. تعریفی که برای ترجمه آزاد آوردن اونجا یه خورده اینجا ببینید بحث هدف هم هست، یعنی شما در ترجمه آزاد ممکنه اصلا مترجم اون اسکوپوسی که اینجا مد نظر هست مد نظر قرار نده. اینجا وقتی که داره مثلا اون متفکر مصری رو بزرگ میکنه و این متفکر شیعی رو مثلا سانسور میکنه، یک هدفی داره برای جامعه مصری که قرار این متن رو بخونند. یعنی میخواد بگه که آقا یکی از نویسندگان بزرگ ایرانی هم اینجوری رخدادها رو منتقل کرده، بیاید ببینید حتی اینها هم مثلا به عظمت مصر برفرض در بخشایی میخواد مثلا بگه که اینها هم اعتراف دارن، در حالی که خیلی از این چیزها ساخته و پرداخته ذهن مترجمه، یعنی مترجم در واقع اینها رو بر متن حمل کرده. دقیقاً یعنی هدف اون چیزی هست که مترجم باز تولید یا به عبارتی بهتر باز صورت بندی متن در جهت برآوردن اون هدف یا اهدافه. ممکنه چند هدف رو دنبال کرده باشه، طبیعتاً یک کتاب ممکنه چند حوزه رو مد نظر قرار بده. متوجه شدین دوستان؟ حالا جلوتر که میریم مسئله روشن‌تر میشه. اگر هم یادآوری کنین هفته آینده میتونم یک قسمت‌های از کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی و دو تا ترجمه رو براتون بیارم اینجا نشون بدم، خیلی میتونه به درک بهتر بحث اسکوپوس بهتون کمک کنه. خب خسته که نشدی؟ یعنی دو تا کلاس دارم، هر دوشون هم همین ساعت 3:30 تا 5 یک کلاس شما هست، یک کلاس بچه های دکترا روز شنبه، که هر دوش هم صبح کلاس دارم. واقعا ساعتشون یعنی برای ترم بعد اگر کلاسی، بدترین ساعت ممکن این ساعته، بخصوص این که اگه صبح هم کلاس داشته باشه هم برای دانشجو و هم برای ما فکر کنم ساعت خیلی مناسبی نباشه. اگه حضوری باشه چرا میشه، ولی خب فضای مجازی و این ساعت و بحثا هم یه خورده پیچیده هست، هر دو طرف فکر کنم دچار مشکل بشیم. در اگر خسته نشدید من ادامه میدم، اگر نمیتونیم ادامه بحث رو هفته آینده بگیم. خسته نشدیم؟ خب بسیار عالی. بله ترجمه حسب طلب و حسب ما المترجم، حسب ما المترجم يريد ان ينقله للقارئ. دقیقاً یعنی در واقع هدف برای مترجم مشخص میکنه. هدف رو میگم یه سری یه گفتمان ممکنه برای مترجم مشخص کنه. دوستان میگن الان دورکیمی که در ایران داره تدریس میشه و فهمیده شده بسیار متفاوتی هست که دورکیمی که داره در زادگاهش تدریس میشه و فهمیده میشه در حوزه جامعه شناسی. فهمی فرمایید؟ یعنی ما بسیاری از مسائلی که اینجا میگیم خیلی هاشو سانسور کردیم، اصلا خیلی هاشو ربط داریم به مسائل خودمون و یک بازتولیدی اصلا اتفاق افتاد، یک خانش دیگری از، یعنی تا حدود زیادی در واقع میگم همین صورتبندی جدید اتفاق افتاده بنابر مسائل و موضوعات خودمون. لذا این طبیعیه، یعنی خیلی از ترجمه‌هایی که اتفاق میفته و خیلی بعیده، یک کتابی آقای رولان بارت داره اگه معرفی نکردم حتما این کتاب رو بخونید، کتاب درجه صفر نوشتار، فکر کنم به عربی هم ترجمه شده، درجه صفر نوشتار. اونجا میگه اصلا ما هیچ متنی نداریم که سودار نباشه، درجه صفر نوشتار یعنی متن خونسا نداریم، همه این متنها به نوعی سودار هستند و اسلوب‌های مختلف. بحث میکنه، کتاب جالبی، خیلی کوچیک هم هست، یعنی شاید 60-70 صفحه بیشتر نیست، که دوستان میتونن بخونن. خب، نظریه و کنش ترجمه. از دیدگاه لادمیرال دیالکتیک بین نظریه و کنش، نظریه ترجمه و کنش در ترجمه وجود داره که به موارد زیر ختم میشه. یک دیالکتیک، یک گفتگو بین ترجمه و در واقع نظریه و ببخشید کنش. در ترجمه امکان پیوند میان نظریه و کنش به صورت خطی وجود نداره، یعنی نظریه پردازی صرفا و ضرورتا به کنش منجر نمیشه، کنش ترجمه به صورت مستقل از نظریه وجود داره. نظریه پردازی در ساحت ترجمه صرفا به کنش منجر نمیشه و کنش ترجمه مستقل از نظریه وجود داره، یعنی ترجمه یک متن ممکنه به کنشی منجر بشه که خیلی ارتباطی با اون نظریه‌ای که حالا راجع به ترجمه وجود داره و ترجمه خیلی ربطی به اون نداشته باشه. در کنش ترجمه نوعی روشنبینی هم مهمه، نوعی روشنبینی وجود داره. یعنی چی؟ کنش ترجمه مقصود از روشنبینی، مقصود از روشنبینی در واقع همان مفهوم هایدگر هست. هایدگر در هستی و زمان خاطر نشان می کند که همراه کنش، ببینید همراه با کنش، کنشی که در اثر ترجمه ایجاد میشه، همراه با کنش دانشی وجود دارد. وقتی که کنش اتفاق میفته، وقتی که کنش اتفاق میفته طبیعتاً یک دانش و یک بینش قبلش وجود داشت و وجود داره و هنرمند به آنچه که میکند اشراف دارد. اونچه که داره انجام میده چیه؟ مشرف هست و آگاهی و بینش کامل داره. پس در کنش، ترجمه‌ای که به کنش منجر میشه، در کنش ترجمه در واقع نوعی دانش و نوعی جهانبینی خاص وجود داره و در واقع این همون چیزی است که بهتون گفتم کنش از سر آگاهی، کنش از سر سوژگی، نه کنش از سر ابژگی. خوب دقت کنید، کنش از سر آگاهی و سوژگی، سوژه مختار، سوژه‌ای که آگاهی داره، سوژه‌ای که در واقع کنشگریش متکی بر یک بینشه و نه در واقع کنشی که از سر ابژگیه که اون فرد تبدیل به شیء شده، اون شیء وارگی که ازش صحبت میشه و تحت تاثیر گفتمان است و در واقع اون کنشگر هیچ اراده ای از خودش نداره. میگه نه، میگه این کنش از سر سوژگی است، از سر عاملیت است، همون چیزی که گیدنز ازش صحبت میکنه، ایجنت گیدنز، یعنی عامل اراده داره، عامل آگاهی داره، از سر آگاهی داره این کار رو انجام میده. بنابراین کنش ترجمه یک نوع بینشی همراهش است. جلوتر میریم این صورت در واقع روشن، هی تصویری داره براتون روشن تر میشه. ترجمه شناسی در بعد، خب این داره در مورد ترجمه صحبت میکنه، شاید هم به دردتون بخوره بذارید من بخونمش. ترجمه شناسی در بعد و ظهورش به رشته‌ای تمام وقت تبدیل شده است. ترجمه شناسان دائما مشغول خواندن این ادبیات نظری هستند تا خود بتوانند نظریشون رو ارائه کنند وقتی برای ترجمه ندارند. در واقع میگه بیشتر دنبال ادبیات نظری هستند ترجمه شناسانی که تو حوزه نظری صرفا کار میکنند. برعکسش هم مترجمان هستند که صرفا جذب کنش های ترجمه شدند، بحث این همین بحث سوژگی و ابژگی و اینها شدند، بیان که فرصت آشنایی با نظریات رو داد. یعنی از یه طرف همین بعضی الان ما خیلی از افراد داریم، من خیلی ساده بهتون بگم، یک بار یه بنده خدایی رو دعوت کرده بودیم برای مصاحبه و ایشون در واقع مترجم بود و تقریبا 10 سال 15 سال کار ترجمه کرده بود، ولی بیشتر بحثش همین ترجمه کرده بود دیگه، عملی ترجمه کرده بود و خوب هم بلد بود، یعنی متنی که بهش براش میخوندی ترجمه همزمان انجام میداد. ولی خوب در یک داخل در یک گفتمان خاص داشت ترجمه میکرد، یعنی دقیقا وقتی ترجمه میکرد ما متوجه میشدیم که این داره گفتمانش یک گفتمان خاصی است. اومدیم ازش سوالهای نظری پرسیدیم. سوالی که من ازش پرسیدم، گفتم شما خوب کارتون ترجمه بوده خیلی عالیه، یه این سوال جواب بدید که برای ترجمه متون ایدئولوژیک و سودار از کدوم نظریه ها میشه استفاده کرد برای تحلیل و نقد متون ترجمه‌ای در واقع ایدئولوژیک. چون که اصلا هیچ نظریه نخونده بود، گفت من از روش علمی استفاده میکنم که بلا استثنا میگم همه به نوعی خندشون گرفت. این داره اینو میگه، بعضیا اونور غش کردن، یعنی هیچ اصلا ترجمه بهش بگید ترجمه بلد نیست حتی یه جمله رو ترجمه کنه، خیلی ضعیفه تو ترجمه. بعضیا اینور غش کردن، یعنی ترجمه بلدن، ولی چرا این ترجمه رو انجام دادید؟ چرا مثلا این دوتا متن اینجوری ترجمه شده؟ نظریه بلد نیستن. لذا میگه چنین شرایطی متناقض، پوچ و شرماوره. هر دو رو با هم شما نمیتونید یک جهت رو بگید، بگید خب من چون ترجمه بلدم دیگه اصلا لازم نیست نظریه بخونم، یا من چون نظریه ها رو بلدم لازم نیست که من ترجمه کنم. این رو اگر این چالش رو حل نکنید، برای همیشه در حوزه ترجمه با مشکل مواجه خواهید شد. آقای این صفحه بسیار مهمه، اینم گوش بدی. لادمیرال ترجمه را کنشی میداند که در دو مرحله انجام میشه. یک مرحله خوانش و تفسیر، مرحله ای که از متن مبدا شما در واقع یک متن رو خوانش میکنید، طبیعتا کدهای اون رو کشف میکنید، هر متنی آکنده از کدهایی است که شما رو به فراز زبان ارجاع میده. گاهی چندین گفتمان در یک متن وجود داره که هر کدوم از این گفتمان رو، باز میگم همون بحثی که باختین مطرح میکرد، یعنی داره گفتگو میکنه متن با گفتمانهای مختلف، بحثای بینامتنیت و ترامتنیتی که ژرار ژنت ازش صحبت میکنه، همه اینها رو باید اشراف داشته باشید تا اینکه کدها رو کشف کنید. خب بعد از اینکه متن رو خوانش کردید، کدها رو کشف کردید، تفسیری درست از کدها ارائه دادید، تازه نوبت چی میرسه؟ نوبت بازآفرینی میشه، صورت بندی که شما میخواید در زبان مقصد انجام بدید، مرحله ای که دیگر در آن سوی یعنی زبان مقصد قرار میگیرد، مرحله بازآفرینی با صورت بندی متن. در این میان، در میان این دو، لادمیرال جدا سازی معنا از دال الفاظ رو مد نظر قرار، یعنی شما این در واقع معنا رو بیاید از این متن جدا کنید، چه معنایی یا چه بخشی از معنا از الفاظ جدا میشه، این خیلی مهمه. این که شما کدوم بخش از معنا رو میخواید برای هدفی که در زبان مقصد مد نظرته میخواید اون رو جدا کنید، اون رو میخواید صورت بندی کنید، اون رو میخواید برجسته سازی کنید، این بحثی هست که در نظریه اسکوپوس خودش رو نشون میده. یعنی شما در واقع متن رو به صورت سودار دارید چیکار میکنید، خانش میکنید و تفسیر میکنید و هرگز نمیتونید از این سوداری خودتون نجات بدید. اساسا این سوداری وجود داره. حالا توی این نظریه معتقده که این یه خود غلظتشو در واقع بیشتر میبینه، میگه در این در واقع مترجم یک کنشگری هست که میاد برای هدفی که براش تهیه شده و اون کنشی که میخواد در زبان مقصد رخ بدهد بعد از ترجمه، میاد یک در واقع معنا را به صورت خاصی، یک بخشای خاصی ببخشی از معنا را جدا میکنه و به صورت خاصی اون رو صورت بندی و ترجمه میکنه. لذا میگن از زاویه معرفت شناسی ترجمه به زعم لدمیرال، خوب دقت کنید این رو، ترجمه به زعم لدمیرال کمتر رشته ای از دانسته هاست. ترجمه فقط داده نیست که من بگم معنی این واژه این میشه، معنای اون واژه این میشه. کمتر رشته ای از دانسته هاست و بیشتر رشته ایست مبتنی بر تفکر. شما که دارید ترجمه میکنید با این روی کردی که الان گفتم، میخواید هدفی رو در واقع محقق کنید، دائما در حال اندیشیدن هستید، دائما در حال در واقع دیالکتیکی هستید که برقرار کردید بین هدفی که به دنبالش هستید و بین اون بخشی از معنایی که قرار از دل متن مبدأ بکشید بیرون. اینا رو هی دارید با هم در واقع مقایسه میکنید، صورتبندی زبانیتون رو هی داری تغییر میدید، هی داری صیقل میدید. توجه شدید؟ پس ترجمه تفکر، نه مجموعی از دانسته ها، که اینجا هم توضیح داده دیگه. ترجمه کنشی فعال است نه کرداری منفعل، که در تعادل ترجمه گفتیم فقط بحث وفاداری که مد نظر هست. پرکتیس یا کردار که واحد تحلیل گفتمانه، کردار همون فعلی هست که تحت تأثیر نیروها و فراماسیون بیرونی انجام میشه، یعنی همون کنش منفعل. ولی کنش به معنای اکشن که فعلیست از سر ابژه‌ای که من این توضیح دادم، از سر آگاهی این رو کامل توضیح دادم، بنابراین در هر دو فعلی اتفاق میفته، یا از سر سوژگی یا از سر ابژه‌ای. در ترجمه معادل در واقع که وفادار هستیم، فعلی از سر ابژگی قرار میگیره دوستان، چون ما ابژه متن مبدئی، ما میخوایم این همون معنا رو چیکار کنیم، منتقل کنیم، لذا ابژه متن و گفتمان مبدئیم. ولی در ترجمه از منظر اسکوپوس و نظریه های ترجمه که کارکردگرا هستن و با این توضیحی که خدمتتون گفتم، ما ترجمه رو از سر سوژگی انجام میدیم، یعنی ما دخل و تصرف داریم، صورتبندی رو تغییر میدیم، در جداسازی معنا نقش داریم. دقیق میفرمایید؟ دقیقا. Think more than what you know، کاملا همین. پس دوستان، در بسیاری از نظریه های ترجمه، آنچه که نظریه پردازان از آن غافل میمانند حضور خود مترجم است. دقیقا همینه. در واقع مترجم به منزله یک عامل و پدیدآورند، ببخشید، عامل اصلی، در واقع مترجم به منزله عامل اصلی و پدیدآورنده نهایی متن مقصد، پشت مفاهیمی چون وفاداری به متن مبدأ پنهان میشه. مترجم اصلا کسی کاری به مترجم نداره. مترجم میگه آقا یه متنی بوده من آوردم معادلش قرار دادن، یعنی خیلی خود مترجم موضوعیت نداره که آقا مترجمش کی بود، چرا اینجوری ترجمه کرد، مگه اشتباه کنه که هیچی. ولی اینکه اگر مثلا بحث تعادل و وفاداری پیش بیاد، مترجم میگه آقا من مأمور بودم و معذور. ولی در نظریه اسکوپوس مترجم جایگاهی داره، مترجم میاد در واقع اندیشه های خودش رو، افکار خودش رو دخیل میکنه و این مواردی که گفتم. اما در نظریه اسکوپوس مترجم حضوری پررنگ دارد و نقش او چیه؟ اساسیه. خب این هم بحثایی رو گفته، من فقط همین پاور رو بگم خدمتون و کلاس رو تمام میکنیم. اینجا گفته ورمیر معتقده که پیش از فرایندی که به ترانسلیتوم ختم میشود، فرایند مذاکره، خب قبل از این که اصلا یه متنی تولید بشه و ترانسلیتوم یه اتفاق بیفته، فرایند مذاکره بر حسب این که شخص سفارش دهنده یه ترجمه در واقع هدف ترجمه رو تعیین میکنه، شرایطش رو، زمانش رو، میزان، همه اینا تاثیر داره. اینا مورد توجهتون نظریه اسکوپوس. مترجم تنها مسئول تحقق وظیفه است که بهش محول شد، هدفی که در واقع براش مشخص شد. خب یک هدفی است که براش حالا اون هدف ممکن است هدف خودش باشه، یعنی صرفا ممکن نیست که مثلا ضرورتا این نیست که حتما یه نفر پولی بهش داده، که این هم میتونه باشه، ولی ممکنه خودش در واقع تصمیم بگیره یک هدفی رو برای خودش بعد از بگیم که بعد از تولید این متن در زبان من این کنشه قرار اتفاق بیفته و من میخوام این رو در واقع ایجاد کنم. اگر دقت کنید مترجم متنهای دیپلماتیکی که دارای بار حقوقی هستند، این رو دوستان مسئله است که بسیار ربط پیدا میکنه با همین بحثی که در واقع در نظریه اسکوپوس ما میخونیم. شما مثلا میبینید که یه دیپلماتی میره یه کشور دیگه به عنوان در واقع نماینده یک کشوری، میخواد در واقع یک مسئله گفتگویی بکنه یا یک متنی رو، یک قراردادی رو امضا کنه، یا به هر حال رایزنی میکنه یه تفاهمنامه چیزی امضا بشه. اونجا معمولا اگر اون دیپلمات مجهز به اون گونه زبان حقوقی که بهتون گفتم، دوستان ممکنه سیاستمدار باشه، ممکنه زبان فارسی رو بسیار عالی در بالاترین لول خونده باشه، چه میدونم هر چیزی، ولی وقتی مجهز به زبان گونه زبان حقوقی نباشه ممکنه اشتباهات فاحشی بکنه. لذا اینجور مواقع معمولا یک حقوقدان یا دو تا حقوقدان همراه اون دیپلمات میفرسته و حتی مترجمش رو گاهی میان از کسی انتخاب میکنن که حقوقدان باشه، یعنی مترجم باشه، حقوق هم خونده باشه، که چیکار کنه که اشتباهات حقوقی متکلم را در ترجمه همزمان اونجایی که داره صحبت میکنه چیکار کنه، اصلاح کنه به نوعی، یعنی از واژه‌های دقیق تری استفاده کنه. اینجاست که اون اهمیت تفکر مترجم و در واقع اینجا خودشو نشون میده. این متنی که تنقیح میشه و از صافی گونه زبان حقوقی هم عبور میکنه، دوستان باعث میشه که اون کشور از تبعات منفی حقوقی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی که ممکنه داشته باشه نجات پیدا کنه. لذا من نمیخوام اسم ببرم، ولی خیلی از این دیپلومات هایی که بودن مشاوران حقوقی و افرادی داشتن که کنارشون بودن، حالا چه در متنهای نوشتاری میومدن میکنن نه این واژه باید جایگزین بشه برای اینکه تفاهمنامه امضا بشه، یا چه در اون ترجمه هایی که میگم انجام میشد به صورت همزمانه. پس اینجاست که مترجم داره صرفا تعادل برقرار نمیکنه بین اون چی که اون دیپلومات میگه و بین زبان مقصد، میاد همزمان چی کار میکنه؟ تغییر میده ساختار زبان رو، تغییر میده ساختار زبان رو، تغییر میده. و این چیزی هست که اینها در نظریه اسکوپوس بهش میپردازن، یعنی مترجم دخل و تصرف میکنه، واژه رو با واژه دیگری جایگزین میکنه که چی کار کنه؟ که اون هدفش که نجات کشور از تبعات منفی هست که در حوزه حقوق در واقع در آثار حقوقی منفی ممکنه داشته باشه، این هدف برآورده بشه. متوجه شدید دوستان؟ اگر متوجه نشدید اینجا را به مقصد پنسیلوانیا ترک کنم. متوجه شدید؟ خب خدا را شکر. اگه از این به بعد ادامه بدم دیگه خودم هم متوجه نمیشم دارم چی میگم، لذا بهتره که کلاس تا همینجا بمونه. هفته آینده اون ترجمه های بسیار قشنگ و خوبی که انجام دادید رو میخونم، نقد میکنم و بهتون میگم که این دست گل هایی که در واقع به باد دادید و به آب دادید، ببینم چه ترجمه هایی کردید دیگه. هم متن های حقوقیتون رو اگر وقت کنم چک میکنم، هم متن های در واقع تازه ترجمه کردید. خسته نباشید بچه ها، بخونید، خواهش میکنم کتاب بخونید، مطالعه کنید، که هیچ چیزی بهتر از کتاب شما پیدا، هیچ دوستی بهتر از کتاب پیدا نمی کنید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار تا هفته آینده.